एवं द्वैत अद्वैत आत्मक एकम ब्रह्म कह दिया था उसने, उभयात्मक ब्रह्म द्वैत और अद्वैत। शंका होते उभयात्मक कैसे हो सकता है भाई, तो उसको उन्होंने दो दृष्टांत एक ही दृष्टांत से समझाया। समुद्रे जल तरंग फेन बुद्धि बुद्धियात्मक यथाच जलम सत्यम, जल भी सत्य है और तद उद्भवाश्च तरंग फेन बुद्धिदादय समुद्रात्मभूता एव आविर्भवतर भाव धर्म परमार्थ सत्याः। और जो उस जल से ही उत्पन्न तरंग फेन बुद्धिदादि समुद्रात्मभूत ही है वो, फिर भी आविर्भाव त्रिभाव धर्मी होने के ना होने पर वे उससे अलग भी है किंतु वो परमार्थ सत्य भी है। तो अद्वैत भी सत्य है, द्वैत भी सत्य है, उभयात्मक सत्यता एक ही मैं मान रहा है। एवं सर्वमिदं द्वैतम परमार्थ सत्यमेव जल तरंगादि स्थानीयम समुद्र जल स्थानीयं तु परम ब्रह्म। इसलिए संपूर्ण जगत द्वैतात्मक जो जगत है यह भी परमार्थ सत्य ही है, जल तरंग आदियों के समान और समुद्र जल के समान आपका परब्रह्म अद्वैत भी है। एवं च किल द्वैत सत्वत्य सत्यत्व, ऐसे माने लाभ क्या है आपको पूर्व पक्षी को भर्तृ प्रपंच को, कहते लाभ यह है जिसलिए द्वैत सत्य है इसलिए कर्मकांड प्रामाणिक। एवं च किल द्वैत सत्यत्व कर्मकांड से प्रामाण्यम यदा पुनर्द्वैतम द्वैतम इव अविद्या कृतम मृगतृष्टिकावद अनृतम अद्वैतम परमार्थतः तदा किल कर्मकांड विषय भाव प्रमाणम भवति। क्यों कह रहा है कि पूर्व पक्ष कहना है यदि मान लीजिए आप इस द्वैत को मिथ्या मान लेंगे, द्वैत कैसा है द्वैत युव है परमार सत्य नहीं है वह अविद्याकृत है मृग तृष्टिकादि के समान अनृत है, यदि ऐसा है तो एकमात्र अद्वैत सत्य हो जाएगा अद्वैतमेव परमार्थ सत्य। तदा तब तो पूरा कर्म कांड का विषय ही नहीं रह जाएगा, विषयाभावाद अप्रमाणम भवति तथा च विरोध एव स्यात्। तब तो कर्मकांड और ज्ञान कांड का परस्पर विरोध जिसके लिए हम लड़ रहे हैं आपके ज्ञान कांड कर्म कांड को खत्म कर देगा वह बस स्थिर हो जाएगा। वेदिक देश भूतोपनिषद प्रमाणम परमार्थ द्वैत वस्तु प्रतिपादकत्वात् अप्रमाणम कर्मकांडम असद्वैत विषयत्वात्। यह बात विरोध स्पष्ट दिखा रहा है, विरोध को बता रहे हैं कैसे विरोध होगा, एक ही वेद में से कुछ हिस्सा को प्रामाणिक कह देते और कुछ हिस्सा को अप्रमाणिक मानना पड़ेगा। वेद का एक देश भूता उपनिषद को प्रमाण मानना पड़ेगा क्यों, वह परमार्थ द्वैत वस्तु का प्रतिपादन करता है और उसी वेद का जो दूसरा हिस्सा है कर्म कांड का भाग वह अप्रमाणिक मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वह असत द्वैत को लेकर के प्रतिपादन कर रहा है, सारी बात असत द्वैत का ही वो प्रतिपादन कर। तद विरोध पर्य जिहीर्षया श्रुत्या एतादृश विरोध का परिहार करने की इच्छा से ही श्रुति ने बात कहा पूर्णमद पूर्णमिदम दोनों सत्य है, अदा भी सत्य इदम भी सत्य त्वम भी सत्य तत् भी सत्य द्वैत भी सत्य अद्वैत भी सत्य, ऐसा पूर्व पक्ष ले रहा कार्य कारण यो सत्यत्म समुद्रवत पूर्णमद इत्यादि ना श्रुत्या एक उत्तम वैसे नहीं कर देना। कार्य कारणों का दोनों के अपने अपने स्थान में सत्यत्व है समुद्र और तरंग आदि के समान, इसलिए पूर्णमद पूर्णमद इत्यादि के द्वारा द्वैत और अद्वैत उभय सत्यता का ही प्रतिपादन हुआ है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। यहां तक भारतीय प्रपंचाचार्य का भेदा भेद स्थापित हुआ तदा सत्य सिद्धांत कहता है। यह अर्थ इस मंत्र का जो उन्होंने किया है वह बिल्कुल गलत है। क्यों, विशिष्ट विषय अपवाद विकल्प और असंभवात क्योंकि जो है विशिष्टम क्या अद्वितीय ब्रह्म तद विषय उसी में उत्सर्ग और अपवाद विकल्प और समुच्चय ये सब परिकल्पना नहीं हो सकता। एक वस्तु हो उस वस्तु में आप विषय उत्सर्ग और अपवाद कर दें एक ही में और एक ही में विकल्प और समुच्चय करें ये नहीं हो सकता। वस्तु के मामले में क्रिया में हो सकता है। क्रिया में एक ही क्रिया को लेकर उत्सर्ग अपवाद कर सकते हैं आप, जैसे हिंसार्थी क्रिया मैं हिंसा सर्वाभूतानि कर दिया उत्सर्ग हो गया, उसके अपवाद पुष्णा जे तो कह दिया ज्योतिष में आगे पुष्प को काटो हिंसा करो बोल दिया, क्योंकि पहले से हिंसा सामान्य क्रिया ली गई और प्रकृतनी हिंसा अलग कर दी गई उसमें। एक देश क्रिया के मामले में हो सकता है विकल्प समुच्चय भी आप देगा क्रिया में छोड़चरण गृहनादि और छोड़चरण न गृहनादि गृहिर्वा ये चेत विकल्प है ना, कहीं सह समुच्चय भी दस द्रव्य इकट्ठे गिना दिया उन्होंने सार को लेकर हवन कर दो बोल दिया, ये सब क्रिया में संभव है। इन वस्तु के स्वरूप के जब कथन होता हो जैसे घट है एक साधारण लौकिक वस्तु ही लीजिए, वह घट को कहो ये एक देश में ये घट है और बाकी देश में पट है कैसे होगा, उसके एक हिस्सा में ये अद्वैत एक हिस्सा में द्वैत जैसे है ना वैसे ही तो कहना पड़ेगा, एक हिस्सा में ये तो घट है दूसरी हिस्सा में ये इसका विरुद्ध चीज लो पट है बोलो। एक एक घड़े के मामले में आप उत्सर्ग और अपवाद नहीं कर सकते, एक हिस्सा में घट है और दूसरे हिस्सा में घट का अपवाद होता पट है ऐसा निर्णय नहीं होता। एक वस्तु से विकल्प नहीं भी नहीं कर सकते आप, ये घट भी है और घट नहीं भी है ये नहीं कह सकते आप, विकल्प नहीं कर सकते वस्तु के विषय में, समुच्चय भी नहीं कर सकते, ये घट बड़ा घड़ा भी है छोटा घड़ा भी है मध्यम साइज का घड़ा भी है ये तीनों प्रकार घड़ा एक ही में है। अरे एक ही है तो फिर वह या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो मंझला होगा, अब ये तो नहीं हो सकता ना एक ही घड़ा बड़ा भी है वही घड़ा छोटा भी है वही घड़ा मध्यम साइज का भी है। एक वस्तु में यह प्रतिपादन नहीं कर सकते। हाँ परिकल्पना भले कर लो देवदत्त से एक ही पुत्र सैव आदि सैव मध्यस्थ कनिष्ठ मध्यमश्च है ना, तो उसके में वहां पर क्या है लेकिन कालकृत ज्येष्ठ तो मध्य तरह से लेते हैं वस्तुकृत नहीं, लोग अपवाद दे देते हैं एक ही में तो हो गया ना तीनों करके नहीं वो कालकृत है परिमाणकृत नहीं है, और एक वस्तु का परिमाण एक ही होगा तीन तीन नहीं हो सकता है, परस्पर विरुद्ध तीन परिमाण एक कालावच्छेद एक वस्तु में होना असंभव है। घट रूपी एक वस्तु है उसका एक परिमाण निश्चित है एक कालावच्छेद एक काल में एक ही परिमाण होगा ना, अभी जैसे आप इस समय मान लो पांच या साढ़े पांच फुट के हैं तो अभी है ना आप अभी आप दो फुट के भी बच्चा है क्या थे तीस साल पहले पैंतीस साल पहले वो बादल कालकृत भेद आ गया वहां एक कालावच्छेद ना एक ही वस्तु में विरुद्ध तीन परिमाण नहीं मानी जा सकती। एक वस्तु में एक ही कालावच्छेद ना जैसा परिमाण नहीं हो सकता एक वस्तु में एक देश में भिन्न काल भी नहीं हो सकता। इन सारे परिच्छेदों को नियम है वस्तु देश और काल तीन ही परिच्छेद है इनके अंदर भेद पैदा होना है तो या तो देश में भेद मानी है या तो काल में भेद मानी है या तो वस्तु में भेद मानी है तभी भेद हो सकता है नहीं हो सकता। परिच्छेदक का अंदर जब तक भेद नहीं आता तब तक वस्तु में भेद नहीं हो सकता, इसलिए वस्तु में भेद मानना है तो या तो काल में भेद मानिए या तो देश में भेद मानिए। यदि काल एक ही है फिर भी भेद चाहते हो तो देश भेद मानिए तो वस्तु में भेद मानिए ना, एक काल में दो वस्तु अलग अलग हो तब तो भेद हो जाएगा क्या दिक्कत है, एक ही काल में एक देश में एक वस्तु दूसरे देश को लेकर के वही वस्तु की दूसरी व्याख्या हो सकती है। इधर एक कालावच्छेद है ना, वस्तु भेद भी मानना चाहेंगे तो देश भेद माननी पड़ेगी या वस्तुकृति ही भेद मानना पड़ेगा। हाँ, तो मान लो देश एक है तो फिर काल भेद मानना पड़ेगा, ये तो वस्तु भेद मानना पड़ेगा। मैंने किसी भी तीन जन अंग्रेज पैरामीटर्स का भेद का कारण ये तीन ही है हमारे यहां, वस्तु काल और देश। इनमें से जब तक किसी एक में भी कुछ फर्क नहीं करोगे तो भेद हो ही नहीं सकता। एक काल अवच्छेद है ना, एक देश अवच्छेद है ना, एक वस्तु का जो स्वरूप अनेक नहीं हो सकता। तीनों एक आ गए ना, काल भी एक ले लिया आपने, देश भी एक ले लिया आपने, वस्तु भी एक ले लिया आपने, तो परिच्छेद का कारण तीनों एक रूप वाले हैं, वहां पर अनेकता कहां से है? कोई नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि ये जो उनकी कल्पना उचित क्यों नहीं है, क्योंकि विशिष्ट विषय अपवाद विकल्प योर असंभवात्। विशिष्टम क्या है? अद्वितीय ब्रह्म। विशिष्ट विषय है अद्वितीय ब्रह्म। उस अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीयत्व विशिष्ट ब्रह्म में द्वैत की परिकल्पना, द्वैत के द्वारा उस अद्वैत को बाध किए बिना हो नहीं सकता है ही नहीं। इसलिए वहां पर अपवाद विकल्प और असंभवाद समझना है। अपवाद मैंने उत्सर्ग और अपवाद, विकल्प मैंने विकल्प और समुच्चय, ये हो नहीं सकते। नहीं इयम सुविवक्षिता कल्पना, इसलिए इनकी जो कल्पना है वह सुविवक्षितार्थ नहीं है। कस्मात? क्यों? यथा क्रिया विषय उत्सर्ग प्राप्त से एक देश अपवाद क्रियत है, जिस प्रकार क्रिया के मामलों में देखने को मिलता है उत्सर्गता प्राप्त में से एक देश को अपवाद किया जाता है। जैसे यथा अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य बोल दिया, किसी भी भूत को हिंसा ना करो लेकिन तीर्थ को छोड़कर। तीर्थ माने यज्ञ, यज्ञों में जो होना है उस हिंसा को छोड़ दो। यदि वो भी पशु है वहां पर भी जब समस्त सर्वभूतानि कार्य सर्वभूतों के अंदर यज्ञ पशु भी आ गया, यानी यज्ञ पशु रूप सर्वभूतांतरवर्ती एक देश को आप अपवाद कर दिए, उत्सर्ग के खिलाफ कर दिया, यह हिंसा हो सकता है। ये तब संभव है जब वो क्रिया है। यदि हिंसा सर्वभूत विषयोत्सर्गे निवारिता, यदि भी हिंसा क्रिया सर्वभूतों का विषय को बल लेकर के सामान्य रूप में निवर्तन कर दिया गया था, तीर्थे विशिष्ट विषय, विशिष्ट विषय भूता तीर्थ में ज्योतिषमादो अनुज्ञायते, ज्योतिषमादि में अनुमति दे दिया, यहां तुम हिंसा कर सकते हो। तो क्रिया में देखिए ये लचीलापन आ सकता है। सर्व विषय सामान्य विषय जो है निषेध का संकोच कर दिया विशिष्ट विषय में, नचतता वस्तु विषय यह अद्वैतम ब्रह्म उत्सर्गेण प्रतिपाद्य पुनः तदेक देशे अपवयितुम शक्यते है। उस प्रकार से वस्तु का विषय में वे कैसे वस्तु अद्वैतम ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म को यहाँ यह अस्मिन् उपनिषदि उत्सर्गेण प्रतिपाद्य उत्सर्गतम सामान्य रूपेण प्रतिपादन करने के पश्चात तद एक देशे अपवयितुम न शक्यते, और उसे एक देश में कह देना भाई अपवाद करके यहाँ द्वैत है कह देना ठीक नहीं है। कहते क्यों नहीं है? पादोशी का बुधन त्रिभाष अमृतम दिवि कहा तो है, ब्रह्म सामान्य रूपेण एक है, फिर उसमें चार पाद कल्पना, एक पाद में द्वैत, तीन पाद में अद्वैत कहा कि नहीं कहा है? कहते हाँ, वो इसलिए कह रहे व्यापकत्व को कथन करने के लिए। वास्तविक वहां कोई द्वैत उत्पत्ति का बात नहीं है, अद्वैत में द्वैत की वास्तविक उत्पत्ति का कथन उस मंत्र से भी नहीं है। ब्रह्मण अद्वैतत्व देव एक देश अनुभवते, सीधी सी बात है। ब्रह्म जब अद्वैत है उसे देश परिच्छेद कहां से आएगा? जहां द्वैत है ही ना, अद्वैत का मतलब क्या? देश से परिच्छिन्न नहीं है। जो देश से परिच्छिन्न नहीं है उसे एक देश कहां से आ जाएगा, एक पाद कहां से आ जाएगा? ये तो केवल अध्यारोप है, पाद परिकल्पना अध्यारोप है, वास्तविक नहीं है। इसलिए कहते कि देखो जो ब्रह्म जब आपने अद्वैत कह दिए उसको, इसका मतलब वहां पर एक देश की उत्पत्ति नहीं है, तथा विकल्प अनुपत्ति। अतः विकल्प की उपपत्ति कोई प्रसंग ही नहीं। जैसे क्रिया में होता है विकल्प, यथात्रात्रे षोडशन गृह्णाति नात्रात्रे षोडशन गृह्णाति ग्रहणाग्रहणयोर पुरुषाधीनत्वात् विकल्पो भवति। जिस प्रकार से यथात्रे षोडशन गृह्णाति नात्रात्रे षोडशन गृह्णाति, ये पुरुषाधीन होने के नाते यह विकल्प हो सकता है, न तु यतता वस्तु विषय द्वैतम वा स्यात् अद्वैतम वा इति विकल्प संभवति अपुरुषतंत्रत्वात् आत्मवस्तुना। आत्मारूपी वस्तु उसका ज्ञान, वह ज्ञान हमेशा वस्तुतंत्र होता है, पहले ही बोल चुके हैं। ज्ञान तो सदा वस्तुतंत्र वस्तुधीन नहीं है, और जब वस्तु में भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, फिर वहां आप कैसे कहोगे द्वैतो वास्यात् अद्वैतम वाइति न विकल्प एतादृशी तथा वस्तु विषय। यह वस्तु विषय के मामले में यह द्वैत है अथवा अद्वैत है, ऐसा विकल्प करना संभव नहीं है, क्योंकि अपुरुष तंत्रत्वादात्मवस्तुनः आत्मवस्तु पुरुषाधीन नहीं है और क्रिया संबंधी नहीं है ना वो। यदि क्रिया संबंधी होता तो फिर कर सकते थे वहां भी, घट को लाओ ना लाओ मर्जी, घट एक वस्तु है, उस वस्तु संबंध हमारे हम, लेकिन लाने ना लाने ना हमें, लाना लाला न लाना रूपी क्रिया हमारे अधीन है। उस क्रिया के वजह से वस्तु के साथ आप विकल्प कथन नहीं कर सकते, वस्तु तो वही है। तो यहां पर व्यक्ति का समझने न समझने, जाने न जाने, इसकी अपनी समस्या है, वस्तु का नहीं है। इसलिए वस्तु में द्वैत भी और अद्वैत भी का विकल्प भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है विरोधाच द्वैताद्वैत तत्व और एक, एक ही के अंदर द्वैत और अद्वैत पर विरुद्ध कैसे रहेगा? तस्मात न सुरक्षिता यम कल्पना, इसलिए यह कल्पना सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, श्रुति न्याय विरोधाच, श्रुति न्याय विरोधाच, श्रुति के साथ विरोध है, न्याय के साथ युक्ति के साथ इसका विरोध होता है। सैंधव घनवत प्रज्ञाने कर घनम निरंतरम पूर्वा पर बाह्याभ्यंतर भेद विवर्जित सभ्याभ्यंतरम अजम नेति नेति असलम अननु अजम अजरम अभयम अमृतम इत्यवाद्या श्रुति निश्चितार्थ संशय परियास शंका रहिता सर्वा समुद्रे प्रक्षिप्त स्युर अकिंचित करत्वा। सारे चीज को उठाकर ले जाकर समुद्र फेंक, बेकार चीज है। यदि वो ब्रह्म में द्वैत और अद्वैत दोनों ही सत्य है, फिर ये सारे मंत्र किस काम के हैं? ये जो टुकड़े बताया सब अलग अलग मंत्रों में, सैंधव घनवत कहीं बोला है, कहीं प्रज्ञानिक रसव घनम बोला है, कहीं निरंतरम शब्द प्रयोग हो गया, कहीं पूर्वा पर बाह्याभ्यंतर भेद वर्जितम कह दिया है, कहीं सब बाह्याभ्यंतरम अजम नेति नेति असलम अननु अजरम अमरम अभयम अमृतम, ये सब शब्दों से युक्त जो श्रुतियां हैं निरर्थक हो जाएंगे। जिनका अर्थ आपने निश्चय कर दिया था, निश्चयार्था निश्चितार्था संशय विपर्यास आशंका रही था, वे कैसे हैं? संशय विपर्यास विपर्य बुद्धि या आशंका से रहित, ऐसे मंत्रों को ले जाके कहां डालना पड़ेगा? सर्वा समुद्रे प्रक्षिप्त, सारे को आपने समुद्र में डुबो दिया, द्वैताद्वैत मान करके इन सब शब्दार्थ को ही नष्ट कर डाला, अकिंचित कर दिया। क्यों? अब इनका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्या प्रयोजन है? ये द्वैताद्वैत आत्मा की है, केवल अद्वैत आत्मा के बोलने वाले श्रुतियां निरर्थक हो जाएंगे, अपवाद हो जाएगा उसका। तथा न्याय विरोधोपी, युक्ति के भी विरुद्ध है आपका निर्णय। सावय से अनेकात्मक से क्रियावत नित्यत्व अनुभवते हैं, जो द्वैतात्म के लिए मान लिया अपने ब्रह्म को, द्वैतात्म का मतलब क्या? सावय मानना पड़ेगा। जो सावयव है वो अनेकात्मक होगा, जो अनेकात्मक है वो क्रियावान होगा, और जो क्रियावान होगा वो नित्य कैसे हो सकता है? नित्यत्व आत्मना स्मृत्या दर्शनाद अनुमीयत है। और आत्मा में नित्यत्व सभी ने अनुमान भी किया, तर्कों वाले तार्किकों ने भी, क्यों? स्मृति आदि दर्शना तद विरोधश्च प्राप्नोति इति अनित्यत्व है। इसे द्वैतात्मक मान करके उसको अनित्य कोटि में घुसा दोगे, फिर तो ये सारा आपके खुद की तार्किकों का जो तर्क सम्मत आत्मनित्यत्ववाद का विरोध हो जाएगा। भवत कल्पना अनर्थक किंच, इस प्रकार से आपकी अपनी ही कल्पना निरर्थक हो जाएगा। स्फुटम एव अस्मिन् पक्षे कर्मकांड अनर्थक्यम्। और ये भी बात स्पष्ट है, कर्मकांड ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? जब जीव ही अनित्य हो गया, जीव ही मर जाएगा, नाश हो जाएगा, तो स्वर्ग कौन पाएगा? यदि जीव अनित्य है तो स्वर्ग किसको मिलेगा? जो जीव कर रहा है वो तो विनाशी है, वो मर जाए, खत्म हो जाएगा, तो स्वर्ग किसको मिलेगा? संसार कर्मकांड को भी अपने नाश कर दिया उल्टा। जिस कर्मकांड को बचाने के चक्कर में द्वैताद्वैत की परिकल्पना आपने कर दिया, वह कल्पना तो आपके कर्मकांड को नाश कर दिया। इसलिए ऐसी कल्पना तो स्वविघातक है। ये स्फुटमेव च अस्मिन् पक्षे आत्म अनित्यत्व पक्ष है कर्मकांड अनर्थक्यम स्यात्। समस्त परलोक संबंधी आत्मा ही नहीं रह गया तो अनुष्ठान कौन करेगा, फल कौन पाएगा? अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश प्रसंगा। समस्या ये हो जाएगी, जो किया उसको तो फल मिला नहीं, और जो स्वर्ग चला गया है वो तो यहाँ उत्पन्न ही नहीं होता, वो वही पैदा हो रहा था, कोई दूसरा है वो, ये दूसरा है, ये फिर दूसरे ने पा ली। जिसने स्वर्ग के लिए कर्मकांड नहीं किया उसने स्वर्ग पा लिया, और जिसने स्वर्ग के लिए कर्मकांड की दिया वो तो यूं ही खत्म हो गए बेचारा, स्वर्ग पाए बिना। तो अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश दोष भी आपत्ति है। अतएव ब्रह्म में द्वैताद्वैत उभय रूप मानना बिल्कुल अनुचित है। ब्रह्मणो द्वैताद्वैतात्मक समुदय दृष्टान्त विद्यन्ते, कथम उच्यते भवता एक से द्वैताद्वैतात्म विरुद्धमिति। पूर्व पक्ष कहता है कैसे आप कहते द्वैताद्वैत विरुद्ध है? सारे श्रुतियां तो दृष्टांत दे रही, दुनिया भर के द्वैताद्वैत के दृष्टांत है, समुद्र अग्निविस्फुलिंग इत्यादि सारे दृष्टांत द्वैताद्वैत के ही है। ब्रह्मणो द्वैताद्वैतात्मक समुदाय दृष्टान्त विद्यन्ते, ब्रह्म के द्वैत द्वैत उभय रूपा मानने में समुद्र दृष्टांत हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए आप कैसे कह रहे हो भवता एकस्य द्वैत अद्वैतम विरुद्ध मिति कथम उच्यते, ऐसा आप कैसे कथन कर रहे हो? यदि चेत न ऐसे शंका न करो, अन्य विषय उन दृष्टांतों का लक्ष्य ही अलग है। इस बात को समझाने के लिए ऐसे दृष्टांत को उठाया गया है उसको पकड़ो, शब्दार्थ को लेकर के तो स्थूल अर्थ में फंसे मत रहो, शब्द वाच्यार्थ मत पकड़िए, शब्दों का लक्ष्यार्थ तक पहुंचिए। और हम तो कहते हैं लक्ष्यार्थ से भी आगे गूढ़ार्थ, गूढ़तरार्थ है, गूढ़तम अर्थ है। इसलिए भगवान के गुह्यतमम शब्द प्रयोग करते हैं। मैं तुमको गुह्यतम अर्थ बताने जा रहा हूं श्रुतियों की, वाच्य भी छोड़ा हो, लक्ष्य भी छोड़ दी, गुही भी छोड़ा, गुह्यतर भी छोड़ दिए, गुह्यतम अर्थ को बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये आत्म तत्व को समझने के लिए शब्दों के जाल में पड़े रहने से काम नहीं चलेगा, इस शब्दों के जाल को मिटा करके इस शब्दों का रहस्य तक पहुंचना पड़ेगा। स्थूल का भेदन, सूक्ष्म का भी भेदन करके उसके वास्तविक स्तर पर पहुंचना, उसी को निचोड़ कर जगह जगह बोला गया है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं और इन दृष्टांतों को पकड़ लेते हैं। मोटा मोटी बात वह भी जिस तत्व को समझाने के लिए दिया उस दृष्टि से नहीं लेते, अपनी दृष्टि से ले लेते। समस्या ये हो गया, अपने अंदर एक पूर्वाग्रह, हमें अद्वैत मानना नहीं है, बस पहले से पकड़ रखा है। किसी भी हालत में केवल अद्वैत स्वीकार नहीं करते, जिसके अंदर ऐसा हट हो तो क्या करोगे? ऐसा हम दृष्टांत देते ना, काला गाय की काली दूध। अब मान लो कोई आदमी को ले जाके हमने अनुभव भी करा दो गौशाला में, तब भी वो कहेगा, तो मान लो कहेगा मेरे को तो काला ही दूध दिख रहा है, तब क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई इलाज है उसकी? आपने सोचा तर्क को काटूंगा मैं, इसको गौशाला में ले जाऊंगा, ले गए गौशाला में, खड़ा भी किया, देख भी रहे हो, वो भी देख रहा है, लेकिन वो कहते हैं मेरे को तो काले दिखते, तेरा आंख खराब है, तुमको सब सफेद दिख रहा है, तब क्या करो? उसको कोई इलाज नहीं। कह के भाई वैज्ञानिकों ने बोला, इन्होंने बोला, अरे सब गलत बोल रहे हैं ना, मेरे को दिख रहा है ना काला, कैसे काला दिख रहा, मैं देख रहा हूं, मेरा प्रतिशत में अपलाप कैसे करोगे? शत सहस्र शास्त्र भी उसके काम में नहीं आने वाला। इसे जब तक स्वज्ञान नष्ट नहीं होता है तद विषय में, उस विषय का विज्ञान किसी से भी नहीं प्राप्त कराया जा सकता है। ये सब शास्त्र इसलिए हमें को समझा पाते हैं क्योंकि हम तैयार हैं, अपने पूर्वाग्रह के साथ बैठे हुए नहीं है, उसको समझने को तैयार है। यदि पहले से आपके दिमाग में अपने संप्रदाय का सिद्धांत ठोस बिठा के बैठोगे, आपको भी यहां सुनोगे अद्वैत तो हंसी आएगी, क्या शंकराचार्य बोल रहे, बकवास करते जा रहे हैं। जो विशिष्टा द्वैत कट्टर हो कोई, जैसे हैं गंगा पार में ऐसे लोगों को बिठा के उनको कहो तो हंसेंगे वो, क्योंकि वो वास्तविकता की ओर जाना नहीं चाहते हैं, जहां है वहीं पर है। इसके लिए हम दृष्टांत देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपको बता दिया गया, मान लीजिए कि वे पांच लोग हैं, आप पांच लोग मिलकर के ऋषिकेश का वर्णन कीजिए, ठीक है? एक आदमी जब शीशम झाड़ी पूरा घुमा और लिख दिया ऋषिकेश छोटा बिहार है, ठीक है? अब उसके अपने हिसाब के सब ठीक है। अब दूसरा महात्मा गया मायाकुंड में रहता है तो मायाकुंड घूम लिया है, उसे लिख दिया ऋषिकेश छोटा बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, कोई बात नहीं। और एक तो गया पहाड़ पे चढ़ गया ऊपर और वहां से देखा ऋषिकेश को, उसने कहा ऋषिकेश बहुत सुंदर है, चारों तरफ जंगल है, वो न बिहार बोल रहा है न बंगाल बोल रहा है, वो कहता है ये ऋषिकेश जो है बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर नहर है, गंगा जी, उधर जंगल, इधर पहाड़, बहुत सुंदर लग रहा है। और चौथे ने क्या किया, वो बीच में से नहीं देखा, ऊपर चोटी में पहुंच गया, पहाड़ की चोटी पर वहां से देख रहे हो, कहता है तो ऋषिकेश को शहर छोड़े है, ऋषिकेश तो एक चित्रपट के समान, छोटे छोटे खिलौने जैसे मकान है, और वहां झोंपड़ियां तो लगते चींटियों के समान, ऐसे से वर्णन करेगा वो, क्यों उसकी दृष्टि में तो वही दिख रहा है। और जो एरोप्लेन में चला गया ऊपर से उड़ उड़ के भाग गया, वो कहकर ऋषिकेश नाम कोई चीज ही नहीं दिखा मेरे को, कहीं कुछ था ही नहीं, बादल बादल दिख रहा था मेरे को, क्यों तो एरोप्लेन में उड़ रहा है ना, उसका नीचे तो बादल दिखता है, उसको तो बादल के अलावा कुछ दिखता नहीं नीचे, फिर इसके सही काम इसके तो है ही नहीं। अब पांच में से कौन सही है? कोई सही नहीं, या तो कोई सही नहीं, या तो सभी सही है अपने अपने जगह पर, सभी अपने अपने जगह पर या तो सही है, और वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई सही नहीं, क्योंकि किसी ने भी सर्वांगीण दृष्टिया पूर्ण दृष्टि से ऋषिकेश को समझाई, एक ने एक देश को समझा, दूसरे ने दूसरे देश को समझा, तीसरे ने ऊपरी ऊपरी से देख ली, और पांच ने ऐसे उड़ते हुए देख लिया, उसके लिए कुछ था ही नहीं। इसलिए किसी ने भी वास्तव में ऋषिकेश को समझाई दिखाई, अवसलियत में जाओ ऋषिकेश क्या है, तब कहना पड़ेगा वो तो ब्रह्म ही मई कि मेरे दिमाग में ही तो ऋषिकेश रहेगा, स्वांत परिकल्पित है, बाहर दिखाई दे रहा उद्भूतम बहिर्यथा निग्रह कहा है ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्चन आत्मनि माया बहिरी, है तो भीतर देख रहा हूं और कह रहा हूं कहां है वो, बाहर है, सब कुछ अपनी वासना में जाल के अंदर ही है, जब इस सत्य में पहुंचोगे तो कहोगे ऋषि से बाहर है। कारण यह है कि हम उस सत्य तक पहुंचते नहीं, बीच रास्ते में रह गया, अपने अपने ढंग से वर्णन कर रहे हैं। इसे ठीक है, जिसकी जितनी अज्ञान है उसी हिसाब से व्याख्या करेगा। कोई इसको बिहार गए, कोई बंगाल गए, कोई यूपी गए, कोई पहाड़ी गए, जो कुछ गए, जिस मोहल्ले में जो घूम लिया उसने वैसे वैसे व्याख्या कर दिया। क्योंकि सभी के अंदर अपना अपने पूर्वाग अपने अपने वासनाओं के अधीन होकर एक देश मात्र को देख रहे हैं, उसके वास्तविक रहस्य तक नहीं पहुंचते। इसलिए यहां पर कहते हैं अन्य विषयत्वा, ये सब दृष्टांत द्वैत का प्रतिपादन, द्वैता द्वैता तक ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। नित्य निरवय वस्तु विषय ही वृद्धत्म अवोच्चाम जो नित्य है निरवय है, ऐसे वस्तु में वृद्ध कथन हो जाएगा यदि आप द्वैत रद्वैत उभयात्मक का दो। न कार्य विषय सावित है, हाँ कार्य जो विषय का कथन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सावय पदार्थ होते हैं, जो कार्य है, उनमें आप द्वैत अद्वैत उभयात्मक कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं एक महान राशि, आप ये भी कह सकते हैं एक 56 शेर वाला राशि है, बोलो क्या दिक्कत। अवयव दृष्टि आपने 56 शेर वाला राशि कह दिया और अवयवी दृष्टि से आपने कहा एक ही राशि है, वहां सावय वस्तु में घटेगा। कार्यात्मक सावय विषयों में द्वैता द्वैतात्मक व्यवहार, अवयव दृष्टि अलग कथन, अवयवी दृष्टि अलग कथन करना संभव है। कार्य दृष्टि अलग कथन करना, कारण दृष्टि अलग कथन करना, कार्य कारण भाव विशिष्ट सावय पदार्थों में यह बात संभव है, निरवय नित्य पदार्थ में संभव नहीं है। तस्मात् श्रुति स्मृति न्याय विरोधा अनुपन्ना यम कल्पना, अस्याः कल्पनाया वरम उपनिषद परित्याग एव। बहुत भयंकर बात बोल दिया। श्रुति स्मृति न्याय विरोध है, इसलिए यह कल्पना बिल्कुल संभव नहीं। और ऐसी कल्पनाएं करने की अपेक्षा से उपनिषद को त्याग देना अच्छा है, अच्छा है बैठे राम राम चुपचाप करते हैं, क्या जरूरत है उल्टा सीधा कल्पना करने। इसलिए कहते हैं अस्या कल्पनाया वरम, ऐसी कल्पना करने की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, अच्छा ये बात है कि तुम उपनिषद को त्याग दो, बैठो राम राम जब जाओ। देखो आज पंक्ति आ रहे, हम दो दिन पहले छुट्टी के दिन यही बात बोल दिया था महात्मा, उल्टा उल्टा उल्टा अर्थ लगा रहा है उपनिषदों की, समझ ही नहीं आ रही होगी कोई बात। हमने इसको कहा छोड़े सब, तेरा मत इस समय भ्रष्ट हो रखा है, गलत तन बहुत खा चुके हो, पैसा जमा करते जाते हो, क्या फायदा है इसका, इसलिए तुमको भजन करना है, उपासना करो, इसको धो पहन और अब से कम करो भंडारा। उसको मैंने कहा कम, वो कहता है स्वामी जी पिछले 30 साल में से बहुत कम कर चुका हूं। कहने का मतलब कहता था मैं तो पूरे उस समय में जो दो दो रहते, दो ही रहते थे पहले, उसके समय 30 साल पहले इतने आसन भी नहीं थे, तो दो कोतवाल होता था, दोनों को मैं पठा रखा था और एक दिन में 8-8, 10-10 भंडारा में खा लेता था, जाता था सब जगह, सवेरे से शाम तक यही काम। फिर घटते घटते घटते कहते अब मैंने बहुत कम कर दिया, जब यह आश्रम ज्यादा हो गए, पर्ची बांटने वाले कोतवाल ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम 2 से ज्यादा नहीं जाते हैं, 2 भी क्या जरूरत है, उसको भी घटाओ, 1 में आओ तो अद्वैत समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोग भंडारों में भी अद्वैत में नहीं आ रहे हो तो वही आत्मा की अद्वैत कैसे समझ में आएगा, उसमें तो कम से कम अद्वैत कर दो पहले, कहते भी ठीक है। तो उपनिषद को त्याग देना ज्यादा अच्छा है, उल्टा सीधा कल्पना करके जो है गलत में अपने आप को डालने की अपेक्षा से, गलत में है ही, एक खड्डे से निकला छोटा खड्डे से और बड़ा खड्डे में गिर जाए, उससे अच्छा को छोटे खड्डे में रह जाओ ना, क्या फालतू के जब वहां से निकल रहे हो, वही आनंद लो। उसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं अस्या कल्पनाया वरम उपनिषद परित्याग एव, अध्येयत्वाचन शास्त्रार्थ यं कल्पना। और इस प्रकार से ध्यान भी तो नहीं कर सकोगे, द्वैत अद्वैत पर वृद्ध रूपेण कैसे किस चीज को देखोगे। आप किसी मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ और मूर्ति को सोचो ये काला भी है सफेद भी है, भगवान विष्णु काले भी हैं, भगवान विष्णु सफेद भी हैं, अरे कैसे होगा। काला देखोगे तो सफेद नहीं देख सकोगे, सफेद देखोगे तो काला नहीं, के ऊपर से रुद्ध वस्तु है, दोनों को एक में कैसे देखोगे। कहते देखो अध्येय न शास्त्रार्थ यं कल्पना, यह कल्पना शास्त्र के अर्थ करे हमें रूप नहीं मान सकते, क्योंकि न ध्येय, क्योंकि मैं इनसे पूछूंगा वो ब्रह्म में जो नानात्व आया द्वैत आया किम रूपेण, लौकिकम द्वैतम वैदिकम वा, इसे पूछो वह द्वैत जो तुम ब्रह्म में मान रहे हो अद्वैत के साथ में, वह द्वैत क्या लौकिक है या वैदिक शास्त्रीय है कि अशास्त्रीय है। यदि अशास्त्रीय है लौकिक है तस्य अलौकिकत्वात् तन्नानारसत्वे लोकस्य तदसत्वात्, क्योंकि अलौकिक वस्तु में लौकिक जो कथन है वो केवल आरोप मात्र होगा, सत्य नहीं हो सकेगा। कि ब्रह्म अलौकिक पदार्थ है उसमें लौकिक नानात्व कह रहे हो, अलौकिक में लौकिक का आरोप हो सकता है, सत्य वो नहीं हो सकता। और कहो कि सिर्फ अलौकिक ही है द्वैत तो वो भी ठीक नहीं है। न द्वितीय तो नाना रसत्व सिद्धेत्व ज्ञेत्व शास्त्र ने अनुपदेशा, क्योंकि उसके नानात्व को न ध्येय रूपेण न ज्ञेय रूपेण किसी भी रूप से उपदेश नहीं, बल्कि उल्टा निषेध है। यह न एवं यह नाना पश्यते, जो यह नानात्व को देखेगा उसका तो नाश हो जाएगा, मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होती, ये कहा है। इसीलिए अलौकिक जो है नानात्व है नहीं, वहां शास्त्र उसका अपवाद किया है नानात्व। यह नानेव पश्यति, जो यह नाना के समान भी देखता है, समृत्यो मृत्यु प्राप्त होती। इसलिए अलौकिक नानात्व तो बल्कि निषेध है वहां, और लौकिक नानात्व यदि मानते हो किसी अलौकिक वस्तु में, वह तो मिथ्या ही होगा, कल्पित ही होगा, अनित्य ही होगा, नित्य नहीं हो सकता, पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कहते नहीं जनन मरणादि अनर्थ शत सहस्र भेद समाकुलम समुद्र वनादिवत सावैव अनेक रसम ब्रह्म भियत्वेन विज्ञेयत्वेन वा श्रुत्या उपदिश्यते। जन मरणादि अनर्थ हा लाखों की अनर्थों से युक्त भेद समाकुल, शत सहस्र भेद समाकुलम, लाखों प्रकार के भेद का समूह रूपा ये जो जगत है, समुद्र वनादिवत समूह है। समुद्र क्या है? जल समूह। वन क्या है? पेड़ों का समूह है। तद्व सावयव है, कहने का तात्पर्य वह सावयव अनेक रसम ब्रह्म, अनेक रस वाला जो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म का धेयत्व न विज्ञेयत्व वा श्रुतिया नोपदिश्यते, श्रुति ने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि प्रज्ञान घनताम च उपदिशति, एक दैव अनुदृष्टमिति च उपदिशति, अनेकदा दर्शन अपवादा च, अनेक प्रकार दर्शन का अपवाद भी कहा हुआ है, मृत्यो से मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति। यच्च श्रुत्य निंदितम तन न कर्तव्यम, श्रुति ने जिसकी निंदा की उस कल्पना को तुम स्वीकार कर रहे हो, जिन कल्पनाओं का निंदा किया गया है उसको सिद्धांत रूप में स्वीकार करना तो महामूर्खता वाली बात है। यज्ञ श्रुत्या निमितम तन न करतम, यज्ञ न करते न से शास्त्र, और जिसको करने का कथन ही नहीं, ध्येय रूपेण ज्ञेय रूपेण जो आप सबके द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए, ऐसा जिसके द्वारा नहीं कहा गया वह शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता। यत्र एकर सत्यम ब्रह्मण प्रशस्तम प्रशस्तत्वाच शास्त्रार्थ भवितुमर्हति, और जो एक रसत्व है ब्रह्म का वही दृष्टवित्त ने अभिधान किया हुआ है, उसी की प्रशंसा की गई है। ये तो आत्मने एकत्वम अनुपश्यति तर्केन कम पश्यति इत्यादि करके साफ कहा हुआ है। प्रशस्तत्वाच प्रशस्त होने के नाते वही शास्त्र का मुख्यार्थ है, ऐसा समझना चाहिए।